στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος και στο πάνω, όπως κάνει τον τελευταίο καιρό, έχει απομονώσει τα τρία ξενοδοχεία. Είναι μια νεκρή ζώνη, αν μπορεί να το πει κανείς. Κόσμος έρχεται από κάτω από τη σταδίου, στην κάτω πλευρά της πλατείας, ανεβαίνει από την όθωνο στην πάνω πλευρά και συγκεντρώνονται σιγά σιγά και με χαλαρούς ρυθμούς. Τώρα, τα προσωπικά προβλήματα είναι τεράστια. Τι θεωρούμε όμως προσωπικό πρόβλημα? Συζήτηση με τον Κώστα Αρβανίτη, τον δημοσιογράφο, και τον Ανδρέα Λικουρέτζο, τον Υπουργό Υγείας. Αυτή τη στιγμή οι κλάδοι εργαζομένων είναι επιστρατευμένοι. Το δικαίωμα στην απεργία είναι ένα θέμα το οποίο θα μας ορίσει κάποιος. Πώς ορίζεται? Εγώ το δεν έχω συλλογική σύμβαση. Εγώ δεν έχω. Κύριε Υπουργέ, εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν έχω συλλογική σύμβαση εργασίας. Εγώ και οι συνάδελφοι εδώ. Το τι, το τι οπερατέρ. Έχει ο καθένας προσωπικά. Μα τι είναι μπορεί... προσωπικό, είναι να έχω συλλογική σύμβαση εργασίας. Προσωπικό πρόβλημα είναι, βεβαίως. Είναι ο Κώστας Αρβανίτης, είναι οι μισοί δημοσιογράφοι που έχουν προσωπικό πρόβλημα. Είναι 1,5 εκατομμύριο επισήμως άνεργοι με προσωπικό πρόβλημα ανεργίας. Είναι όσοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται, προσωπικό πρόβλημα και αυτοί. Γενικώς υπάρχουν πολλά προσωπικά προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι προσπέρασε ο Ανδρέας Λικουρέζος στην τοποθέτηση του Κώστα Αρβανίτη. Αύριο θυμίζουμε, σε όσους το έχετε ξεχάσει γιατί το είπαμε πριν 20 μόλις λεπτά, ότι εδώ στην Ελληνοφρένεια θα έχουμε τον Τζίμι Πανούση. Ελληνοπούλα, είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω. Αύριο και τον μπροστά. Από την Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, ο Νίκος, καλημέρα σύντροφοι, λέει, από τη Φιλιππούπολη, και η Κατερίνα Πούντι από την Ινδία. Λες, λέει, να ξυπνήσουν, να σηκωθούν από τον καναπέ και να κατέβουν αυτό να δω. Χαιρετίσματα αγωνιστικά και ζεστά, Κατερίνα. Και ένας άλλος ακροατής φίλος, ο Γιώργος, προσέξτε το αυτό όσοι είστε στην Εθνική. Κλειστή η Εθνική στο ύψος της Λάρισας, λέει. Προφανώς είναι οι αγρότες. Δεν ξέρω πότε ξεκίνησε, πότε θα σταματήσει. Γιώργος το λέει, ακροατής. Τσεκάρετε το πιο επισήμως όσοι ταξιδεύετε από και προς. Τι έχουμε τώρα, τι άλλο, λαό. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, ρε Αποστόλη. Γιατί? Γιατί πήρε φωτιά η Χαλκιδική. Α. Αλλά το ευχάριστο γεγονότο είναι ότι ξαναείδα πάλι τον Πάχτα. Τον αυτό Πάχτα. Ήταν ένα ευχάριστο γεγονότο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Είχαμε να το δούμε από το 2003-2004 με την τροπολογία του. Σαν υφυπουργός οικονομίας του Σιμίτη, μην ξεχνάμε. Ε, βέβαια, το θυμόμαστε αυτό. Αυτός είναι ο Πάχτας. Ναι, ναι. Με τον Στέγκο. Να σου πω τώρα, τι δουλειά έχει εκεί μπροστά αυτό, ας πούμε. Τι εξυπηρετεί, πώς έγινε, τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δήμαρχος, παιδί μου, το ψήφισε ο κόσμος. Ο κόσμος, ε. Ναι. Τώρα γύρευε τι κόσμος είναι αυτός. Που θα πήγε και τον ψήφισε. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Πώς διάλογο βγήκε, ας πούμε, αυτός δήμαρχος για να γίνει το. Πώς βγαίνουν οι άλλοι τώρα, sorry. Όπως βγαίνουν και οι άλλοι στην κεντρική πολιτική σκηνή, βγαίνει και ο Πάχτας στον Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο ότι έχουμε κρίση και πεινάμε και είμαστε άνεργοι? Τίποτα, μας τα λέγανε τα κανάλια πριν λίγο καιρό. Αλλά τώρα που τα γυρίσαν τα κανάλια και είναι κατά του μνημονίου, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Άκουσα να σου πω, γίνεται ολόκληρη φιέστα για τον τελικό του ελληνικού τραγουδιού στην Eurovision. Αυτό. Έχει έρθει τόσος κόσμος ξένος. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο? Ότι ο τουρισμός κινείται. Ναι, έχεις δίκιο, εντάξει. Όλος ο κόσμος περνάει μια χαρά. Περνάει μια χαρά, αλλά. Είχε και τελικό στο Dancing with the Stars, δεν ξέρω αν τα είδες. Όχι, δεν τα είδα. Απαπα, το μισό βυζί έξω η Ζέτα. Α, εξαιρετικά. Ναι, ναι, ναι. Μόνο το βυζί είδες. Όχι, μόνο το μισό ήταν το πρόβλημα. Δεν το υπόλοιπο δεν τα είδες. Είδα και τ' άλλο, τέλος πάντων. Ναι, αλλά. Συγχύστηκα. Σαν το τελικό του ελληνικού τραγουδιού δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Μην κάνετε καμιά μαλακία. Και πληγεί ο τουρισμός τώρα που ήρθε κόσμος. Πανικός, τα ξενοδοχεία παίρνεις να κάνεις μια κράτηση. Εγώ στην Αθήνα μένω. Και ήθελα να μείνω στο Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, ένα βράδυ. Έτσι, κι ας μένω στην Αθήνα, να πω ότι κινήθηκε το χρήμα. Ναι. Και δεν είχε. Δεν είχε. Γεμάτα όλα τα ξενοδοχεία, γύρισα όλη την Αθήνα να κοιμηθώ ένα βράδυ έξω. Ούτε η αποθήκη δεν υπήρχε να μείνει. Τίποτα σου λέω, τίγκα στον τουρισμό, τίγκα. Είδε λοιπόν τι Μονακό έλεγε. Οπότε το νου σα στην απεργία. Μην κάνετε μαλακίες και φύγει ο κόσμος. Α, μπράβο. Λοιπόν. Άντε. Πουλάκια, ήρεμου σας θέλω. Γεια. Γεια. Δεν μου λες,